Ελλάδα επιχειρεί μια βία μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Η οικονομία βυθίζεται σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Η ανεργία προσεγγίζει το απαράδεκτο ποσοστό του 25%, ενώ η ανεργία στους νέους κινείται στο εφιαλτικό 54%. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της. Δεν αντέχει. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν αντέχει άλλο. Το λέει κιόλας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βέβαια και πέρυσι είχε πει κάτι παρόμοιο, αλλά συνεχίσαμε. Ένας τρόπος για να μην συνεχίσουμε έτσι είναι να μην υπογράψει από εδώ και πέρα τίποτα άλλο ο κύριος Παπούλιας. Διότι ο νόμος που θα ψηφιστεί στη Βουλή με ένα άρθρο, ποιος ο λόγος να υπάρχει Βουλή, όταν τα ψηφίζουν όλα, τα τσουβαλιάζουν 11 τόσα δις μέσα σε ένα άρθρο, τέλος πάντων, δευτερεύουν αυτό εδώ που έχουμε έρθει. Ο μόνος λόγος να μην ψηφιστούν, να μην λειτουργήσουν όλα αυτά τα μέτρα, να μην εφαρμοστούν, είναι να μην τα υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διότι υποτίθεται οι πρόεδροι της Δημοκρατίας συμπυκνώνουν τον ελληνισμό, το πολιτικό σύστημα, ο λόγος τους εκφράζει τους πάντες κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό που γίνεται με τον συγκεκριμένο πρόεδρο Δημοκρατίας, κάθε χρόνο και κάθε φορά που μιλάει, κάπως νιώθουμε, πρέπει να σας το πούμε. Νομίζω και άλλοι πολλοί από ό,τι βλέπω από δημοσιεύματα. Η υποκρισία, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, δεν την είχαμε συνηθίσει να υπάρχει, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Αυτά τα είπε στη Ρώμη όπου βρέθηκε. Δεν έβαλε τα κλάματα, δεν δάκρυσε. Δακρύζει μόνο όταν θυμάται τα νιάτα του της αντίστασης, 15 χρονών. Και από εκεί και πέρα, όποτε βγαίνει, όποτε τον ακούμε, καταγγέλει σαν ένας απλός πολίτης, σαν να μην έχει καμία ανάμειξη, σαν τα χέρια του να είναι πεντακάθαρα και δεν τα έχει βουτήξει το αίμα. Με τα νομοσχέδια, τους νόμους, έρχονται νομοσχέδια και τους κάνει νόμους με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως θα πούνε κάποιοι, αν δεν υπογράψει θα δημιουργηθεί πολιτική ανομαλία. Ενώ τώρα τι έχουμε, πολιτική ομαλότητα, σας φαίνεται όλο αυτό, που περιμένουν όλοι πότε θα γίνει η έκρηξη, πώς θα είναι και καθορίζουν τα πάντα με βάση αυτό. Τέλος πάντων, ένα θέμα ήταν αυτό, μάλιστα αν προσέξατε στην αρχή της δήλωσής του κ. Παπούλιας, λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε βία μείωση. Εδώ η λέξη βία, βίαιο, χρησιμοποιείται άνετα χωρίς να σοκάρει κανέναν, διότι παρακολουθούσα και σήμερα το πρωί και γενικώς τις τελευταίες μέρες καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είναι αυτό το παραμύθι που λένε γνωστοί ένοχοι, συνεργάτες των κατακτητών, κανονικά όμως, είτε πρόκειται για βουλευτές, είτε πρόκειται για παπαγάλους, είτε πρόκειται για άλλους δημοσιογράφους. Εδώ το χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησε για βία μείωση. Ένα ερώτημα πάντα σε αυτά είναι απέναντι σε αυτή τη βία μείωση. Η αντίδραση που όλοι θεωρούν δεδομένη να υπάρχει, πώς την έχουν φανταστεί? Βία? Και τι σημαίνει βία αντίδραση? Ή καθόλου βίαιη? Το βίαιο πρέπει να είναι μόνο στην μία πλευρά όταν παίρνονται τα μέτρα, να διαπιστώνεται και να διατυπώνεται για ξεκάρφωμα από όλους τους πολιτικούς, αλλά σε καμία περίπτωση να μην εμπεριέχεται στις αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίοι οφείλουν να λειτουργούν όπως λειτουργεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία 2-3 χρόνια ως το καλύτερο πειραματόζω της Ευρώπης. Ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, θα τον ακούσετε τώρα γιατί μας αρέσουν οι πολιτικοί που εξηγούν τα ανεξήγητα, λένε ότι είναι δύσκολα τα μέτρα, άδικα τα μέτρα, συμπάσχω, πονάω, όλες αυτές τις αηδίες που ακούμε τόσα χρόνια και βάζουν κάποια στιγμή δύο λέξεις, είτε το όμως είτε το αλλά. Ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας έβαλε το όμως. Καταρχήν, ακούστε, εντάξει, μακάρι να μου παίρναμε αυτά τα μέτρα, γιατί έβγαινα λόγο πριν ο κ. Στρατούλης, τον άκουσα με προσοχή. Έτσι είναι τα πράγματα που τα λέει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυσχερή και δύσκολα. Βεβαίως θα φροντίσουμε ανάπηροι να μην κοπούν τα επιδόματα, έχετε ακούσει τον κ. Βενιζέλο, φαντάζομαι, και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Όμως, ξέρετε πολύ καλά τι ακολουθεί μετά το όμως, ή έχετε φανταστεί τόσες φορές που έχουμε ακούσει. Δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει όμως. Είναι σαν να μην το ακούμε, θα ακούσουμε βέβαια τι εννοεί όμως. Αλλά μετά το όμως, αλλά δεν έχει καμία πια αξία να λέγεται αυτό το όμως. Το τι ακολουθεί μετά δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτό που έχει γίνει πριν. Ούτε μπορεί να αποτρέψει αυτό που έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Διότι υπάρχει μια γενική ύπνωση. Βλέπετε τι γίνεται στην Πορτογαλία, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία. Όχι ότι ταράζεται το σύμπαν, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι, και είναι και μια έτσι γειτονιά του πλανήτη και της Ευρώπης, που είναι ήσυχοι σε σχέση με εμάς, δεν έχουν τις ίδιες παραδόσεις, ειδικά η Πορτογαλία. Και η Ισπανία μετά τη δεκαετία του 30 έχει έτσι μια ύπνωση γενικότερη, μια χαλαρότητα να την πούμε. Παρόλα αυτά όμως και στην Ιταλία γίνεται κάτι. Εδώ έχουμε ραντεβού αγανάκτησης και διαμαρτυρίας. Ένα τέτοιο είναι την άλλη Τετάρτη, 26 του μήνα, είναι οι απεργίες που θα κάνουν αυτοί που θα κάνουν. Γεσαία, δεδί, πάμε. Σωστές να γίνουν και απεργίες, αν και αυτές είναι πολύ λίγες. Βεβαίως δεν πάει κόσμος, δεν συμμετέχει κόσμος, όπως όλοι ξέρουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει Τετάρτη. για τον κόσμο, τον πολύ, αυτά δεν λένε πράγματι πολλά. Ήθελαν μια μερίδα, δεν θέλει τίποτα, μια άλλη ήθελε κάτι περισσότερο. Σίγουρα δεν υπάρχει ένας φορέας που να μπορεί να εμπνεύσει κάτι δυναμικό, κάτι διαφορετικό. Απεργίες κάναμε και το 80, απεργίες κάναμε και το 90, θα κάνουμε και τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία δεν έχουμε αμφιβολίες, πρέπει να γίνονται, είναι το ελάχιστο. Εδώ έχει καταντήσει σε αυτόν τον τόπο να είναι το περισσότερο. Και μάλιστα να γίνονται με έναν συνήθι τρόπο, δηλαδή να παρελάβει ο κόσμος, να λέει αυτά που λέει, άντε να γίνουν τίποτα ντράβαλα προς το τέλος, πάντα στη γνωστή γωνία, οι αντιεξουσιαστές όποιοι και αν είναι αυτοί, θα ρίξουν τη μολότο, θα ρίξουν οι άλλοι τα δακρυγόνα, θα τελειώσει, θα φύγουμε, θα πάμε σπίτι, ραντεβού αγανάκτησης και οργής κάποια άλλη στιγμή. Χρειάζονται και αυτά, αλλά νομίζω δεν χρειάζονται μόνο αυτά. Χρειάζονται πολύ περισσότερα και πολλά περισσότερα, δεν ξέρω πώς θα γίνουν. Να συνεχίσουμε όμως με το όμως του πρωτόπαπα. Όμως. Όμως δεν ακούσαμε αυτό που θέλει να πει ο πρωτόπαπας, ακούστηκε αυτό που έπρεπε να ακούγεται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, μέσα στα σπίτια, στα καφενεία, στα εργοστάσια, στα γραφεία. Ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό που δεν λένε οι Έλληνες κανονικά. Τουλάχιστον εμείς εδώ θα τα ακούσουμε στο τραγούδι, θα τα ακούσουμε με τη μουσική. Ιάκωβος Καμπανέλης η στίχη, Μίκης Θοδωράκης η μουσική, Βασίλης Παπακοσταντίνου και χοροδία. Η ερμηνεία. Μήνυμα ακροατή, ακροάτρια δεν έχει σημασία. Να πω λέει στον κύριο Παπούλια ότι την Παρασκευή απολύθηκα από τη δουλειά μου και βοηθώ τη χώρα μου να περάσει την Ισπανία. Είναι αυτός ο στόχος που έχουμε βάλει. Τα πάμε μια χαρά να ξεπεράσουμε την Ισπανία στην ανεργία. Οι δύο αυτές χώρες παγκοσμίως είναι πρώτες και συνεχίζεται η ζωή κανονικά με ελπίδες, με μούδιασμα ότι όλα αυτά θα αλλάξουν ή τι να κάνουμε. Είμαστε λίγοι, δεν υπάρχει τρόπος και. Είναι ένα μείγμα γιατί. Το πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό που αρέσει πολύ κόσμο. Και το 40-41 δεν ήταν έτοιμος κανείς να πάρει όπλο. Όμως υπήρξε ένας φορέας που όρισε το πλαίσιο, άνοιξε τις πόρτες, άνοιξε τα μυαλά και έγινε αυτό που έγινε και μπήκαμε στην παγκόσμια ιστορία ως ένα παράδειγμα λαμπρό, λαμπρότατο. Δύο ειδήσεις σήμερα υπάρχουν μεταξύ όλων των άλλων. Μια τραγωδία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένας 49χρονος άνδρας ξεψύχησε την ώρα που το αφεντικό του του έλεγε ότι απολύεται. Έπαθε εγκεφαλικό και κατέρευσε μέσα στο γραφείο. Πατέρας, δύο παιδιών, 7 και 14 ετών. Αυτό συνέβη στο Ηράκλειο και το άλλο στην Ιστιαία. Ένας 34χρονος άνεργος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού του στο δρόμο. Ο κύριος πρωτόπαπας είπε το όμως, ο κύριος Τζαβάρας, υπουργός πολιτισμού αναπληρωτής, λέει την άλλη λέξη που μας αρέσει πάρα πολύ, το αλλά. Το παρόν για μας δεν μπορεί παρά να έχει ένα και μόνο νόημα. Πρέπει να κάνουμε από κοινού όλοι οι Έλληνες μια υπερπροσπάθεια να συγκεντρωθούμε στο στόχο που πράγματι μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή μια σκληρή, μια οδυνηρή πτυχή που είναι τα μέτρα, αλλά αγέμε, αγέμε, αγέμε, να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφεντεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα περάσουμε σε μια επόμενη φάση όπου όλοι οι εταίροι μας μαζί και η κυρία Λαγκάρντ θα φροντίσουν για να γίνει βιώσιμο το χρέος μας. Εδώ ήταν ωραίο το μετά το αλλά. Ότι θα φροντίσουν οι εταίροι, Λαγκάρντ κυρίως, να γίνει βιώσιμο το χρέος. Άρα πρέπει εμείς εδώ να κάνουμε αυτά που κάνουμε κτλ. Κτλ. Σε νορμάλ κατάσταση, αν θα ήμασταν όλοι όπως πρέπει, άνθρωποι δηλαδή, με ενδιαφέρον για την κοινωνία τους, όχι μόνο για τα ατομικά, σπίτι τους, οικονομικά τους, με την κοινωνία, με ενδιαφέρον για το διπλανό, με αλληλεγγύη, με τις αξίες τις βασικές των ανθρώπων που υπήρχαν σε αυτή τη χώρα μέχρι πριν κάποια χρόνια, δεν θα είχε ακουστεί ούτε ο Τζαβάρος το πρώτο παπάς. Θα ήταν έγκλειστοι ως ένοχοι για όλα αυτά που έχουν ψηφίσει κατά καιρούς και ψηφίζουν συνεχώς και φτιάχνουν το κλίμα για να ψηφιστούν πάλι. μαζί με όλους αυτούς τους βουλευτές, ήρωες στις δηλώσεις και στα κανάλια των τηλεοράσεων, π.χ. Σκανδαλίδης ή και άλλοι που λέγανε δεν θα ψηφίσω τα μέτρα, αλλά δεν θα ρίξω την κυβέρνηση. Τώρα που θα έρθει σε ένα νόμο, σε ένα άρθρο, μέσα σε 5-10 λεπτά, πόσο θα γίνει αυτό, θα τα ψηφίσουν βεβαίως και έτσι έχουν μείνει και οι ηρωισμοί στις τηλεοράσεις και θα κάνουν και τη δουλειά, τη βρωμοδουλειά, όπως την κάνουν πάρα πολύ ωραία, με μοναδικό ταλέντο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, είναι μια απάντηση. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Έχουμε αντοχές. Οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους. Οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτό είναι χειρότερο από το να έλεγε το γνωστό ψέμα ότι αντέχουν τα μέτρα, άδικα μεν και τα λοιπά. Όταν ακούς αυτόν που παίζει με τις αντοχές, με την νοημοσύνη και με τα νεύρα και με τον ψυχισμό, τον πολύ ευαίσθητο έτσι και αλλιώς των Ελλήνων, να τον ακούς να λέει ότι έχουν φτάσει στα όρια, είναι αντίστοιχη δήλωση Καρόλου Παπούλια. Το ξεκάρφωμα το γνωστό απέναντι στους χαχόλους, γιατί πρέπει να φανεί ότι συμπάσχουν, πονάνε, όπως έλεγε ο προηγούμενος. Στο Χάρβαρντ τώρα, πουλάνε και τα γυμναστήρια του και όλα τα υπόλοιπα και την παρακαταθήκη κυρίως να την κρατήσουμε εδώ στην Ελλάδα, μη φύγει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Περί βίας η συζήτηση σήμερα το πρωί, ο ενδιαφέρουσα πολύ συζήτηση μεταξύ του κυρίου Σκουρλέτη από το ΣΥΡΙΖΑ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαβάζοντας σήμερα το πρωί το Στάθη στον Ενικό, πρέπει να το διαβάσετε, ένα ωραίο, έτσι, ωραίο σκιτσάκι και από κάτω ωραίο κείμενο. Κάποια στιγμή αναρωτιέται ποιος είναι ο Κυριάκος που μιλάει συνεχώς και τον βγάζουν στα παράθυρα. Γενικώς ποιοι είναι όλοι αυτοί, κυρίως άνθρωποι, ναι, εκλεγμένοι βουλευτές, τους έχετε αγαπήσει, τους βγάζετε και πρώτους στη Β, στην Α ή οπουδήποτε στην Αθήνα. Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Είναι βασικό αυτό. Και αν έχουν δουλέψει, γιατί ξέρω ότι ο Κυριάκος είναι σε κάτι τράπεζες κτλ., έχουν μπει επειδή υπήρχαν κάτι τεράστιες πλάτες, πλατάρες ενός πατέρα, που και μόνο το όνομα άνοιγε διάφορες πόρτες. Δεν συμμετέχει στη ζωή με τους ίδιους όρους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γιος του Μητσοτάκη, με τον οποιονδήποτε ταλαντούχο, άξιο επιστήμονα αυτού του τόπου, αυτού του πλανήτη. Οπότε, ακόμη και η επίκληση της δουλειάς και των ενσύμων δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί έχουν γίνει όλα έτσι όπως έχουν γίνει. Επίσης, μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι γιος μιας οικογένειας, η οποία σαν βδέλα πάνω από τον ελληνικό λαό έχει πέσει, την ταΐζουμε κανονικά χρόνια τώρα, και βγαίνουν και λένε με φοβερή ταχύτητα και θράσος να απολυθούν τόσοι εδώ, να μην δουλεύουν τόσοι εκεί, να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, να μειωθούν οι μισθοί. Προτάσεις, ωραίες προτάσεις βέβαια, για να νοικοκυρευτούν οι φίλοι τους, οι επιχειρηματίες, για να νιώθουν πιο κρατεοί να κάνουν αυτά που κάνουν. Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης και πάνω Σκουρλέτης για τη βία. Να ορίσουμε λοιπόν τι σημαίνει βία. Βία είναι να τον πετάνε τον άλλον κατευθείαν από τη δουλειά του έξω. Αυτή η σαχλαμάρα. Σας παρακαλώ. Αυτή η σαχλαμάρα, συγγνώμη. Εξισώνεται τη βία, την πραγματική βία. Επιστρέφω με πολιτική. Με βία είναι. Βία είναι το συνταγματικό δικαίωμα τη απεργία. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Είναι βία αυτό? Βία είναι να μην επιτρέπεις στον εργαζόμενο να πάει να δουλέψει. Αυτό είναι βία. Αυτό είναι βία. Αυτή η επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων στο να θεωρούν βία, όπως ακούσατε εδώ, ή πράγμα ανεπίτρεπτο, να μην επιτρέπει μια ομάδα εργαζομένων που για συγκεκριμένους λόγους έχουν βγει και απεργούν, δεν έχουν καμιά διάθεση να παρατήσουν τη δουλειά τους, την ηρεμία τους, να γίνουν κακοί στην επιχείρηση, να χάσουν το μεροκάμα του και να απεργήσουν. Και ενώ υπάρχουν πάντα κάποιοι άλλοι που θέλουν, ναι, να μπουν μέσα να δουλέψουν. Αυτό το θεωρεί ανεπίτρεπτο και πάντα το τονίζουν, χωρίς να τονίζουν το δικαίωμα των περισσότερων στο να απεργήσουν και στο να διεκδικήσουν. Και βεβαίως, καλά κάνουν όσοι θέλουν να περιφρουρήσουν τον όποιο αγώνα έτσι όπως θεωρούν εκείνη τη στιγμή, με όποιο τρόπο θεωρούν δίκαιο και σωστό. Διότι Όταν 10 αποφασίσουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, και υπάρχουν 2-3, γιατί πάντα είναι η μειοψηφία, αυτοί που θα χαλάσουν για τους δικούς τους λόγους την όλη ιστορία, πώς θα συμπεριφερθούν οι 10? Δεν είναι βία, δεν είναι αντιδημοκρατικό να συρθούν από την φοβισμένη ή δουλοπρεπή μειοψηφία σε τέτοιες καταστάσεις? Εκεί δικαιολογούνται όλα. Συγγνώμη, αλλά εκεί δικαιολογούνται όλα, γιατί όταν κάποιος θεωρεί ότι έτσι υπερασπίζεται το ψωμί του και έχει έναν άλλον που νομίζει ότι με άλλον τρόπο στερεί το ψωμί από τους άλλους, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το δικό του, εκεί νομίζω δικαιολογούνται όλα. Όχι νομίζω, είμαι απόλυτα σίγουρος και βέβαιος. Τα έχει λύσει αυτά η ανθρωπότητα, όχι η Ελλάδα, όχι τώρα. Έχουν λυθεί παλιότερα. Αν πάντα υπήρχαν 2-3 απεργοσπάστες και μπλόκαραν όλες τις απεργίες, δεν θα είχαμε ούτε κοινωνική ασφάλιση, ούτε μισθούς. Θα πει κάποιος, τα έχουμε τώρα, τώρα τα χάνουμε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα είχε κατακτήσει η ανθρωπότητα αυτά που έχει κατακτήσει. Αυτά που είχε κατακτήσει και με μοναδική μαϊστρία και τρόπο τα τελευταία 20 χρόνια, ένα-ένα χάνονται. Το καλό είναι ότι κάποιοι πασχίζουν, όπως λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, για το εθνικό καλό. Εξάλλου γι' αυτό αγωνιζόμαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο για να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ότι μέτρα που παίρνει, πολιτικές που υιοθετεί, αποβλέπουν στο εθνικό καλό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αποβλέπουν σε βάθος χρόνου στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και το κυριότερο, την κοινωνική μας συνοχή. Μπράβο! Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει και κοινωνική συνοχή και το εθνικό, και τα τρία που λέει ο Αβραμόπουλος, και τα τρία θα υλοποιηθούν. Με αυτή την πολιτική ήδη βλέπουμε τα πρώτα μέτρα θετικά, και κοινωνική συνοχή υπάρχει και εθνικό καλό και η οικονομία ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Πάνε όλα μια χαρά, συνεχίστε κανονικά έτσι όπως συνεχίζετε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούτε. Τα γνωστή τρόποι επικοινωνίας 211-208-200, τηλέφωνο και απαντάει ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στο στούντιο papakirialfm.gr. Κινητό, όποιος έχει, real, και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Γίνεται μια σύγκριση, πάντα γίνεται αυτή η σύγκριση, μεταξύ Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας. Αυτές τις μέρες οι Ισπανοί, Πορτογαλοί είναι στους δρόμους. Ξαναλέω, λίγο παροχημένοι φαντάζουν οι δρόμοι έτσι όπως το κάναμε τόσα χρόνια. Όχι ότι δεν είναι αναγκαίο, αλλά είναι το πρώτο βήμα, γιατί για πολλούς φαίνεται το τελευταίο και το τελειωτικό. Έχει γίνει πια ρουτίνα. Όχι ότι θα βγει κάτι από τους δρόμους αν βγούμε έτσι γενικώς και περπατάμε και πορευόμαστε. Χρειάζεται μια άλλη διαδικασία στους δρόμους του μυαλού καταρχήν. Οπότε μετά τα όσα συμβούν στους δρόμους θα συμβούν κάποια στιγμή. Απλά θα γίνουν με όραμα ή θα γίνουν γιούρια. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Εδώ θα είμαστε μάλλον και θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Επειδή όμως δεν πολύ βγαίνουμε εμείς στους δρόμους, έχουμε ένα ραντεβού την Τετάρτη όπως είπαμε με τις απεργίες και βγαίνουν οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί, είπαμε να ακούσουμε τα συνθήματα στα πορτογαλικά και στα ισπανικά. Μην πει κανείς δεν καταλαβαίνουν τι λένε, ακριβώς τα ίδια που λέμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τη γλώσσα, ξέρει τις συνθήκες ζωής. Αρνιέμαι, να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Κρεμούζες ράζες βίδες, ίσου είσαι τρόικα, κρεμούζες ράζες βίδες, ίσου είσαι τρόικα, κρεμούζες ράζες βίδες. Αρνιέμαι, να βλέπω πια το δρόμο του μισθού. Αργέμαι να έχω σκέψη που σωθένει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αργέμαι να έχω σκέψη που σωθένει, Κατάλαβες, μαύρε. Κατάλαβες, μαύρε. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, το τραγούδι λέει αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Στην περίπτωση της Ελλάδας μέχρι σήμερα είναι δέχομαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Διότι, όπως βλέπετε, μια αναταραχή υπάρχει γενικώς στην Ισπανία, Πορτογαλία. Βγαίνει κάτι με αυτές τις αναταραχές. Βλέπω εδώ μια μερίδα ακροατών. Δεν έχουμε κάποια βιασύνη, ούτε κάποια αυταπάτη γενικώς, ότι μπορεί να βγει και μόνο με το να βγει κάποιος, να βγει κάτι με το να βγει κάποιος στο δρόμο και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως, ούτε επανάσταση έχουμε στο νου μας. Σε καμία. Βλέπω τις διαθέσεις του κόσμου. Δεν είμαστε αλλού. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμη για αυτά. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει, δεν το ξέρει κανείς. Απλά. Για να μην περάσουν τα μέτρα ή για να μην περάσουν τόσα μέτρα. Δεν είναι ίδια η συμπεριφορά κυβερνώντων, Γερμανών, Γάλλων, επιτρόπων και παραεπιτρόπων. Δεν θα ήταν ίδια αν ήταν διαφορετική αντίδραση του ελληνικού λαού. Κάτι θα μπορούσαμε να είχαμε μειώσει. Είναι αυτό αρκετό, θα πει κάποιος. Εδώ που έχουμε έρθει, αφού δεν μπορούμε το πολύ, τουλάχιστον και το λίγο, ίσως να ήταν αρκετό. Μα για ψίχουλα, κάνω τώρα και τις ερωτήσεις, γιατί όλα αυτά τα λέμε γενικώς κάθε μέρα. Όχι για ψίχουλα. Θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει πολλά, ακόμη και αν είχαμε καταφέρει σε οικονομικό πεδίο να εξασφαλίσουμε ψίχουλα, στο ηθικό πεδίο θα είχαμε πολύ περισσότερα κερδίσει. Αλλά δεν υπάρχει γενικώς η διάθεση για πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι μόνο η διάθεση, είναι και το πλαίσιο που μπορεί να ορίσει κάποιος. Η έμπνευση που μπορεί να δώσει, το ταρακούνημα που μπορεί να προκαλέσει, τις άλπιγγες που μπορεί να ηχήσει, γιατί έτσι γίνεται. Κάποιος πρέπει να δώσει το ξεκίνημα από τους φορείς που υπάρχουν και υποτίθεται λειτουργούν για να κάνουν αυτό, να ορίζουν αυτά τα πλαίσια. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάποιος που να εμπνέει, εκτός αν έξω από το παράθυρο γίνεται χαμός και δεν το έχουμε καταλάβει. Μόνο ένα πεύκο κουνιέται, και αυτό από τον καλό μας βοριά. Δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος Κυριάκος, ένας είναι ο Κυριάκος, για τις μορφές βίας. Ότι η βία είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Είτε προέρχεται από τους τραμπούκους της Χρυσαυγής, είτε προέρχεται από τους κουκουλοφόρους, αλλά όχι μόνο, και από αυτούς οι οποίοι συστηματικά παραβιάζουν τον νόμο υπό την κάλυψη δικαιωμάτων, αν θέλετε, κοινωνικής ελευθερίας. Διότι και μία κατάληψη, αν θέλετε, την οποία εσείς με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στο παρελθόν είχατε υποστηρίξει, είναι μία πράξη η οποία παραβιάζει τον νόμο. Η παράβαση λοιπόν του νόμου πρέπει να είναι καταδικαστέα. Η παράβαση του νόμου πρέπει να είναι καταδικαστέα. Η παράβαση του νόμου ήταν η Siemens, νομίζω, με όλα αυτά που συνέβησαν, τα χοντρά αλλά και τα ψηλά, σε κάποιους βουλευτές, με κάποια δώρα. Δεν ήταν παράβαση του νόμου. Βεβαίως δεν αποδείχθηκε κάτι, δεν απεδείχθηκε κάτι, αλλά πώς μπορεί να αποδειχθεί όταν όλοι ξέρουν να κινηθούν χωρίς αποδείξεις σε αυτά τα θέματα. Παράβαση του νόμου δεν ήταν στον μπαμπά του η επιταγή του ενός εκατομμυρίου που είχε δώσει εφοπλιστής μεγάλος αυτού του τόπου. Οι έκτακτες εισφορές που μπαίνουν τα τελευταία χρόνια δεν είναι παράβαση του νόμου, γιατί υποτίθεται έχει ένα εισόδημα, έρχεται η εφορία, πληρώνει για αυτό το εισόδημα και ξαφνικά θυμούνται ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά να βάλουν. Για τα προγενέστερα, μια έκτακτη εισφορά ανεξαρτήτως αν έχεις τώρα να δώσεις όλο αυτό. Το χαράτσι στη ΔΕΗ, όπως είχε πει και ο Βενιζέλος, που το θέσπισε. Το είχε χαρακτηρίσει ως παράνομο και έλεγε ότι δεν πρέπει να μπει, αλλά μετά από λίγο τεράστιος κολοτούμπας και αυτός, όλα αυτά δεν είναι. Ακόμη και η κύρωση του πρώτου μνημονίου που δεν έγινε με 180 βουλευτές όπως ορίζει το Σύνταγμα, γιατί ήταν διεθνή συμφωνία κτλ. Κτλ. Πράγμα για το οποίο έχει μετανιώσει ο Βενιζέλος και το λέει ότι έπρεπε να είχαν υπογράψει και 180 για άλλους βέβαια λόγους πολιτικάντικους, για να βάλουν και τη Νέα Δημοκρατία από την αρχή μέσα. Όλα αυτά δεν είναι παράβαση του νόμου. Όλα αυτά και άλλα 100 τέτοια παραδείγματα για τα οποία δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί που λένε αυτά, αλλά πρόβλημα έχουμε την κατάληψη. Που γίνεται, με την απεργία που γίνεται, με την πορεία, με το γιαούρτι που θα πέσει, με το αυγό που είναι επιβεβλημένο να πέσει και αυτό ως πρώτο βήμα, όχι ως τελευταίο και τελειωτικό σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, με ένα αυγό κανείς δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Πολλοί λένε ότι είναι και θρεπτικό. Λαός μέρος Α. Λέγεται. Αποστόλη, περίμενε. Τι να περιμένω. Δεν μπορώ, έχω αγωνία. Μην με αφήνεις να περιμένω. Δεν αντέχω να περιμένω. Λεωνίδας. Όχι, άλλη αναμονή. Τι θα γίνει, επανάσταση. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Οδηγός Εθέλ. Άσε με να βρίσκω τον Κεφαλογιάννη. Οδηγός Εθέλ. Ναι. Ο Χάρος Εθέλ. Λοιπόν, ηλίθιος είναι και φαίνεται αυτός και όλο το σόι. Και μη του. Το σόι ολόκληρο. Άντε, μη τον καραγκιό. Μην κάνει καμία τρέλα. Άντε, είδε, κρατάω χαρακτήρα. Παράλληλα, ταύτα. Κράτα όσο μπορεί, κράτα. Δηλαδή, κρατάω χαρακτήρα. Είμαι αυτό. Αυτό. Είσαι αυτό που λέμε, ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Επειδή όλε οι μαλάκες κρατάνε χαρακτήρα, δεν γίνεται τίποτα, να ξέρει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι κάνει. Καλά. Καλά. Εγώ δεν είμαι. Γιατί τι έχει? Κάτι δεν έχω κι εγώ. Έλα, μωρέ, τίποτα δεν έχει. Μη φοβάσαι, όλα θα περάσουν. Μέχρι να τελειώσει η κρίση θα έχουν περάσει όλα. Καλά. Καλό, ε. Ναι, μέχρι να τελειώσει η κρίση θα έχω φύγει εγώ. Είδες παράμετρο ότι θα τελειώσει και η κρίση. Καλό. Ναι, πολύ καλό. Δεν πάνε να μπει όλοι του. Πάνε. Και όσο το λέτε από τα σπίτια και του καναπέδε, τόσο πιο γρήγορα θα πάνε. Αυτοί έχουν γυναίκε. Εμά γιατί μα πηδάνε? Γιατί το θέλετε, μήπω? Όχι. Δεν λέτε ότι δεν το θέλετε κιόλα. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, θα φτιάξετε τον ήχο μας, έχετε γάμψει. Όπα, Αποστόλης. Έλα, Αποστόλης, είσαι ρε, έλα. Ναι, ρε. Όχι μαλάκα, εντάξει, ξέρω, παρεξηγέμαι. Τηλεφωνώ από την Αγία Παρασκευή. Με ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Είμαι Γιώργος Ιωάννου. Δώστε συγχαρητήρια στον κύριο Καλαμούκη, παρακαλώ. Για ποιο λόγο? Εσείς που, ποιος είστε, παρακαλώ? Ο Αποστόλης. Α, ο Αποστόλης. Και σε σένα συγχαρητήρια. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Αποστόλη, εσύ? Ναι, ποιος άλλος? Γεια σου, αγόρι μου. Πολλά συγχαρητήρια στο Θήμιο για την τοποθέτηση που έκανε για το άρθρο του Κασιμάτη. Εγώ τον θεωρώ απαράδεκτο. Όχι τον Κασιμάτη, το Θήμιο. Άσε την πλάκα τώρα. Δεν αφήνω την πλάκα, δεν κατάλαβα. Είναι αντιδεντολογικό να κάνει τέτοια επίθεση σε έναν συνάδελφο. Ήτανε... Κρίση έχουμε, όλοι οι συνάδελφοι έχουν ανάγκες. Και ο καθένας πρέπει να υπερασπίζεται την τιμή του. Ναι, βεβαίως. Ναι. Πάνω απ' όλα την τιμή του. Απλά σε κάποιους είναι λίγο πιο ακριβή η τιμή. Εντάξει. Αποστόλη, σε τέτοιες περιόδους η τιμή ανεβαίνει. Αυτοί δεν είναι συνάδελφοι. Τι είναι? Αυτοί θέλουν διαγραφή. Τέλος πάντων. Από ποιον? Πολλά... Άστο. Καλά λες, από ποιον? Άστο, μεγάλη κουβέντα, χέστο. Ναι, έχεις δίκιο, αγόρι μου. Να τα λέτε πάντοτε έτσι ωραία. Η δουλειά η δικιά σου και του Καλαμούκη είναι να μιλάς. Και πληρώνεσαι κιόλας. Βαρέθηκε ο κόσμος, ρε παιδιά. Τραγούδια, συναυλίες, κουβέντες. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Δεν θέλει ο κόσμος, ας πούμε. Θέλει πορείες, απεργίες, όπως έχει αποδείξει, Διεκδικήσεις, αξιοπρέπεια. Ούτε αυτό θέλει. Το ξέρω. Ότι αυτό δεν το θέλει, το ξέρω σίγουρα. Άκουσα, δυσυλλαράκο. Πάει να κάνουν 150 πορείες. Εγώ έχω πάει σε 20 πορείες και θα πάω και σε άλλες 20. Δεν γίνεται τίποτα. Πέρασα προχτές από τον Περισσό. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό το κτίριο? Μπορεί να στεγάσει μέσα κόσμο να τον φιλοξενήσει, μπορεί να βάλει και ένα τσικάλι φαγητό. Βαρέθηκε ο κόσμος τα λόγια, παιδιά, αφήστε τα λόγια. Λόγια, πολλά λόγια, έστα μπορείτε να κάνετε. Αυτό είναι, από λόγια χορτάσαμε. Και από τους αριστερούς και από τους άλλους. Λοιπόν, τζάμπα κουβέντα κάνετε, βάζετε τραγουδάκια, σε 2 λεπτά τελειώνουν και πας το μεσημέρι στο σπίτι και σου λέει το παιδί θέλω τετράδιο, θέλω βιβλίο, θέλω φαγητό. Επιτέλους στην Κόρυφα μετά από την καταιγίδα που έριξε ακούμε Real FM. Πάλι καλά ρε παιδί, πάλι καλά. Καταραμένα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Καταστρέφουν την ακροματικότητά μας. Έχουν σβήσει όλοι οι κρατικοί σταθμοί και δεν με νοιάζει για τους κρατικούς σταθμούς, Real να ακούς. Μόνο Real ρε παιδί μου, από το πρωί έχετε γίνει το φερέφωνο των τραπεζών. Αγάπη μου, κρίση έχουμε. Όποιος θα σκάει, τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσουμε. Δεν κάνουμε και εμείς τα στραβά μάτια, αλλά. Να τα κάνετε. Τώρα που είναι να δοθούν και άδειες για πανελλαδική εμβέλεια, εκεί να δυσφερέφωνο. Εγώ θα αρχίσω πρώτος το γλύψιμο στο Σαμαρά. Τον κύριο και δίκο γλου. Τεμενάδες θα του κάνουν. Μα τι άξιος δημοσιογράφος ήταν, θυμάμαι εγώ ρεπορτάζ. Το ΜΕΣ ήταν τα ρεπορτάζ του Σίμου του και δίκο γλου. Είχαμε να λέμε. Άλλα 14 λεπτά ακόμη επανάστασης. Εδώ στο Real FM. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο. Συνεπαναστάτης μαζί. Όπως λέει εδώ ένα μήνυμα, το τραγούδι θα έπρεπε να ήταν Βαριέμαι και όχι Αρνιέμαι στην περίπτωση της Ελλάδας. Ποιος το λέει, ο Κώστας? Ναι. Ένα άλλο μήνυμα λέει ότι βγάζουμε μια απεσιοδοξία. Λέει και τα λοιπά, ότι τα καταλαβαίνουμε, τα πιάνουμε τα μηνύματα των καιρών, αλλά. Συνεχίζει μετά, έχεις μια υποψία, μου λέει, σε μένα ποια είναι η λύτρωση για το λαό. Ναι, βέβαια. Γιατί, λέει, σε παρακαλώ, αντί να εμπνεύσεις, να ξεσηκώσεις, να μορφώσεις, μιλάς απογοητευμένα και απεσιόδοξα. Δεν ξέρω αν βγαίνει έτσι. Καλά, δεν είμαστε και στα καλύτερά μας όλοι. Νομίζω επηρεαζόμαστε από τη χώρα, τον τόπο, τις συζητήσεις που κάνουμε. Με όποιον και να μιλήσεις, δεν βλέπω κάτι αισιόδοξο, συγγνώμη. Και νομίζω κανείς δεν το βλέπει. Δεν είμαστε τρελοί. Άλλωστε, εμείς εδώ τα μεγεθύνουμε και όλα αυτά. Λίγο αισιοδοξία να δούμε, θα την φουσκώσουμε. Το συνηθίζουμε. Αλλά δεν τη βλέπω. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα και να ήμασταν εμείς στο μοναχικό δρόμο. Δύο μηνύματα τώρα για τα δύο περιστατικά που σας ανέφερα νωρίτερα. ότι για τον αυτόχειρα στην Ιστιαία δεν ήταν άνεργος, μου λένε είχε κοσματοπολείο και να τα λέω σωστά κτλ. Κτλ. Και για το άλλο περιστατικό στην Κρήτη δεν πέθανε μέσα στο γραφείο όταν το ανακοίνωνε το αφεντικό του την απόλυση, αλλά ένιωσε αδιαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε καρδιακό πρόβλημα. Και τα δύο, και για τα δύο έχω τυπώσει από site, εισάριθμα site τις ειδήσεις, έτσι τις λένε. Δεν έχει σημασία βεβαίως, η ουσία και στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια, παραμένει, είναι το τραγικό γεγονός. Όντως δεν χρειάζεται φτιασιδώματα, γιατί ο δεύτερος ακροατής το λέει και ωραίο, ότι δεν χρειάζεται. Καλό είναι να μην αναπτύσσουμε δημοσιογραφικές κακές συνήθειες. Όταν μεταφέρεις ένα ήδη τραγικό περιστατικό, δεν είναι ανάγκη να το διατραγωδείς περαιτέρω. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, αλλά έτσι τα είδα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Η Ελληνοφρένια δεν είναι εκπομπή που κάνει μόνη της από την αρχή η ρεπορτάζ να ψάξει να βρει κάτι. Δανειζόμαστε ειδικά σε τέτοια θέματα, όπως ακριβώς ίσως να ήταν και οι πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν, γιατί με τα site, με το που σκάει ένα γεγονός, αμέσως γίνεται η ανάρτηση, δεν είναι ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Ίσως να έπρεπε να είχαμε τυπώσει λίγο πιο αργά, αλλά δεν ακυρώνει. Είναι ωραίες οι παρατηρήσεις που κάνετε για αυτά τα θέματα, ειδικά σε αυτά χρειάζεται πολύ προσοχή. Αν ξεφεύγουμε κάποιες φορές, δεν γίνεται από διάθεση υπερβολής. Όντως δεν χρειάζεται καθόλου. Άλλωστε δεν αναφερόμαστε σαν εκπομπή σε τέτοια θέματα. Απλά έτυχε σήμερα, επειδή και τα δύο είναι πολύ ιδιαίτερα. Όχι ότι δεν είναι όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά. Ο καυγάς το πρωί, η συζήτηση μεταξύ Πάνου Σκουρλέτη και Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν πολύ ωραία από πολλές απόψεις. Ποτέ δεν φλερτάραμε με απόψεις τρομοκρατικής δράσης και πρακτικής. Και ευτυχώς που δεν φλερτάρατε. Και ιδιαίτερα η οικογένειά σας που το έχει πληρώσει, δεν πρέπει να το εμπορεύετε αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Θα μου μιλήσετε. Δεν πρέπει να το εμπορεύετε πολιτικά. Πρέπει λοιπόν στη δημοκρατία δεν πρέπει να το εμπορεύετε. Να είστε πιο προσεκτικός. Και πρέπει, κύριε Μητσοτάκη. Να είστε πιο προσεκτικός, σας παρακαλώ. Να μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πληρώσει. Τι έχει πληρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Δηλαδή, να έχουμε σεβασμό σε έναν άνθρωπο που έχει πληρώσει σε σχέση με την τρομοκρατία, τι έχει πληρώσει? Με εννοεί τον γαμπρό, τον Μπακογιάννη, ο γαμπρός κουνιάδος, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Είχε ενδιαφέρον, γιατί του χώθηκε και ο Σκουρλέτης, του είπε να μην εμπορεύεστε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλίμονο, η οικογένεια δεν τα κάνει αυτά σε καμία περίπτωση. Ήταν ωραίος αυτός ο διάλογος πραγματικά και ήταν ωραίο το θέμα, το οποίο επανέρχεται με διάφορους τρόπους της βίας και τι ορίζουμε βία, και γίνεται και εκεί μια προσπάθεια οποιοδήποτε σκέφτεται να θεωρείται βίαιος και να απομακρύνεται, απομονώνεται σε αυτή τη φάση, και μελλοντικά με τη βοήθεια και ακροδεξιών έτσι χεριών που λειτουργούν μια χαρά να καταργείται. Αυτός είναι ένας ωραίος στόχος, απομένει στη ζωή να αποδείξει αν θα ισχύσει. Μετά τις διαφημίσεις τα υπόλοιπα. Να το μήνυμα. Καλησπέρα, οδηγός στα λεωφορεία είμαι και αρκετοί συνάδελφοι την ερχόμενη Τετάρτη της απεργίας θα βγούμε για δουλειά. Δεν είμαστε απεργοσπάστες, απλά πιστεύουμε ότι με τζούφιες τουφεκές δεν γίνεται τίποτα με την ξεπουλημένη ΓΣΕΜ. Απεργία διαρκείας. Ο συγκεκριμένος εδώ ο φίλος ακροατής δεν θα κάνει το μίνιμουμ, βέβαια απεργοσπάστης θα θεωρηθείς και δεν θα δείξεις και κάπου την δυσαρέσκειά σου για όλα αυτά που γίνονται. Γιατί εγώ αν ήμουν Σαμαράς και σε έβλεπα ότι δεν απεργείς, λαμβάνω το μήνυμα ότι συμφωνείς με όλα αυτά και αντί για 11 μπορώ να βάλω 12, 13, 20, 200 δισεκατομμύρια. Γιατί όλοι κάπως έτσι περίπου σκέφτονται, θέλουν ένα ιδεατό τεράστιο, maximum που λέμε, και δεν κάνουν το πολύ απλό για να δώσουν το πολύ απλό μήνυμα. Επιλογές είναι όλα αυτά στη ζωή. Ο καθένας φροντίζει όπως μπορεί. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό βεβαίως. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Άκουσα αυτά που έλεγε στον συνάδελφο τον Ταρίφα. Πρώην πρωθυπουργός πήγαινε στην Ερυθρέα στο Χέρκουλες, που βρίσκεται στην Αμερική τώρα για σεμινάρια. Υπονοούσε τον πρώην πρωθυπουργό, Βατε Καραγκιόζη? Όχι, τίποτα. Τι? Δεν εννοούσα τίποτα, όχι, ούτε υπονοούσα. Εγώ τον έχω δει στην Ερυθρέα που πάει στο γυμναστήριο. Τι υπονοούσε για τον πρώην πρωθυπουργό, Βατε Ξεφτύλα, δεν τρέπεσε λιγάκι? Όπα, περίμενε, περίμενε. Δεν είναι καραφλός ξυρισμένος από επιλογή, είναι καραφλός από τις κακουχίες ζωής και τις στεναχώριες που τα έχει. Ενώ ο Ταρίφας, ο Κιτρινιάς, ο δικός σου, την ξύρισε την κούρουπα, την έκανε Κασιδιάρης. Βρε Καραγκιόζη, το ένα πέμπτο του παλιού έχει. Σιγά, τι έχει μαλλιά ο άλλος, τίποτα. Καραφλό γεγιές είναι. Σημασία είναι άμα είναι καραφλός απ' έξω ή αν μέσα έχει τρίχες. παρακαλώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ένα μεγάλο παρακαλώ από εμάς, να ξέρετε. Την αρχή που κάνατε, ο κύριος Καλαμούκης, εσύ το. Εξαιρετικός, όχι εγώ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Καλαμούκης ήταν καταπέλτης κατά συναδέλφου. Τουλάχιστον αντιδιοντολογικό, ε. Τουλάχιστον αντιδιοντολογικό. Να διαγράψουν τον Καλαμούκη, όχι τον συνάδελφο Κασιμάτη. Ακούστε, λέω. Ε, τι λες, αφού λέω το δικό μου, πώς θα ακούω, τι λες. Καλέ, τι είναι αυτό, τι γράφουν. Καλά, αυτά τα βλέπω καμιά φορά και στο παλιό σα σταθμό. Ποια? Και τα συγχαίρουμε. Άντε. Τι παίζετε και πώς παίζονται και. Ποια παίζονται, κυρία μου, τι λέτε. Ναι, ξέρω. Με γρίφου μιλάτε και ρώτησα. Ξέρω εγώ τι λέω. Εσείς ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρει κανένα άλλο τι λέτε. Όσο για σένα και τα νύχια. Α, έχετε πολλά ράματα για τη γούνα μου. Άντε. Άντε, εμένα. Άντε, καλέ, μη μου το κλείσει. Δεν θα το κλείσει. Αν μου λε άντε και άλλα τέτοια, μπορεί και να το κλείσω. Γεια σας. Γεια. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι. Κοιτάξτε, εσείς και οι άλλοι να οργανώσουμε τον Εμφύλιο πιο γρήγορα. Όχι, δεν βαριέστε καημένα, αφού οργανώνεται από μόνος σου τώρα. Εμείς θα καθόμαστε να κάνουμε διοργανωτική στον Εμφύλιο. Κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι. Πάντως, άμα κάνετε εσείς κάτι, θέλω προσκλήσεις, Αν είστε στην οργανωτική μέσα, θέλω προσκλήσεις. Ακούς. Δεν πρόκειται να πληρώσω για να έρθω. Να σου πω κάτι. Τι. Λοιπόν, θέλω να παρακολουθήσεις καλά την ομιλία του Τσίπρα. Αχ, γιατί να μου το κάνεις αυτό. Γιατί, γιατί θες δε και καλά. Θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει. Κοίτα, αν κρίνω από τον ύπνο που μου προκαλεί, το κουβέλι. Όχι, ρε. Δεν το περίμενα, γιατί υπάρχουν και κάποια χρόνια διαφορά. Ο ένας είναι 38, ο άλλος 58. Ρε, η χρειά της φωνής και ο τονισμός των λέξεων είναι ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Ίδιος, βάλε δύο αποσπάσματα και άκουσε τώρα το Ανδρέα και το Αλέξη και βάλτε να τα ακούσει και ο τιμημένος λαός κάποια στιγμή. Κύριε Αποστολή, ναι. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνω. Αχ, τι ωραία, τι γλυκό, τι καιρό σας κάνει εσάς. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Τι καιρό, δηλαδή βροχή. Η βροχή σταμάτησε, έχουμε ήλιο, κρύβεται, βγαίνει. Ήλιος με ζέστη, ήλιος με δόντια. Να κάνουμε να είχαμε και καλές μέρες από τα κλειφτρόνια. Καλές μέρες είναι αυτές. Άμα έχει ήλιο, τα ξεχνάμε όλα. Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα ξεχάσω γιατί πήγα να κλείσω ραντεβού. Πού? Να σας πω. Είχα συνταγή η οποία πέρασε η πρωθυσβία της λόγω απεργίας. Εκεί ήτανε. Πώς κάνετε το κοκκινιστό? Α, τώρα εντάξει θα σας πω. Α, περιμένω. Όταν συνταγή από εδώ, ο Λορεβέντζος, έτσι θα τον λέω ο Λορεβέντζος, να βγει και να δηλώσει γιατί έχουμε το δικαίωμα να κλείνουμε ραντεβού και από κοντά. Στο ΙΚΑ. Ο Λοβέρδος θα τα κάνει όλα αυτά. Ο Λορεβέντζος να ανακοινώσει γιατί όσοι θέλουν να παίρνουν στο. Παιδί μου, μεγαλοπιάστηκε αυτό. Έχει να κάνει νέο κόμμα τώρα. Θα ασχοληθεί τη υγεία. Θέλει το τηλέφωνο όσοι θέλουν να παίρνουν όσοι έχουν λεφτά. Να για εκείνη τη συνταγή αυτό... θα μου πει για το κοκκινιστό. Να δώσει το δικαίωμα αυτό. Ρε, παιδί μου, θα το δώσει, αλλά πες μου, βάζει κανέλα. Όχι, όχι, δεν παίρνει κανέλα. Εγώ δεν βάζω. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Κρυμούνται ροζελίδες, πίσω μίσο τόκα, κρυμούνται ροζελίδες, πίσω μίσο τόκα, κρυμούνται ροζελίδες. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια τον δρόμο μου μισθό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σαν πεθαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σαν πεθαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Κομπανιάιδες ή κομπανιάιδους, φάμους δαρινίσιου, απριμάιδας εμπλάια που αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι, οι άλλοι να μας κάνε τα σκυλιά.